สวัสดีจ้าเชอรี ่นึกว่าใครแนทตี้นั่นเองเป็นไงลมบ้าหมูอะไรหอบเธอมาถึงนี่เลยล่ะครับ อย่าขนาดนั้นเลยนี่เธอก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะจ๊ะคุณดูไปดูมาคล้ายวัวกระทิงจ้ะ ว้ายบ้าเธอเองก็ใช่ย่อยนะฮะ ไม่หรอก ช่วงนี้สมบูรณ์ดีใช่ไหมฮะดูไปดูมาคล้ายควายธนูเลยค่ะ ไม่เอา เออเนี่ยช่วงเนี้ยเขาว่าไม่ค่อยสบายเลยตัวเอง ตัวเองเป็นไรจ๊ะเชอรี ่โอ้ยเป็นโรคกระเพาะค่ะ ไม่ค่อยได้ทานข้าวนะสิ ป่าไม่ได้ทานผู้ชายมาหลายเดือนแล้วนะคะเนี่ย ตายละสู้เขาไม่ได้เลยตัวเอง เออนั่นสิเป็นอะไรหรอ ช่วงนี้ลดน้ำหนักลดความอ้วนเพียบเลย หรอทานไขมันเยอะเกินไปหรือเปล่า ทานผู้ชาย หมั่นไส้จริงๆเลย หมั่นไส้เลยตัวเองเขาคุ้มใจมากเลย อะไรเหรอตัวเอง ทุกวันเนี่ยแอร์ที่บ้านมันเย็นเย็น อ้าวเย็นแล้วไม่ดีเหรอคะ ไม่ดี ทำไมอ่ะ ก็ทำให้ซิลิโคนฉันแข็งเลยค่ะ ว้าว เป็นตาเคยควายแอบมองแต่ผู้ชายเห็นแล้วต้องหยิบผ้าเช็ดมาเช็ดเช็ดเช็ดน้ำลายไม่สนใจว่าใครจะมองไม่สนใจว่าใครจะมองตาเคยควายเริ่มออกอาการเก็บอาการไม่สนใจว่าใครจะมองไม่สนใจว่าใครจะมองตาเทควายมันออกอาการอยู่แล้วบัฟฟาโลเกย์เ ฮ้ยแนทตี ้ คนนี้รู้นะจ๊ะจะได้ฟังด้วยล่ะก็เมื่อวานสิเขาเกิดจะชีวิตไม่รอด เองไม่รอดเป็นไรจ๊ะ ก็เมื่อวานไปเที่ยวแนทตี้เสร็จชิมาเขากลับบ้านขากลับพอดีเขาเดินในซอยเปียกคนเดียวไงตัวเองมีวัยรุ่นชายชะกันสิบกว่าคนจะมาทำมีดีมีร้ายชื่อ จริงเหรอตัวเองพระเจ้า จริงสิแล้วฉันก็วิ่งหนีแล้วตัวเองวิ่งหนีเข้าซอยอีกซอยหนึ่งไปโอ้พระเจ้า ไม่ คิดว่าจะรอดที่แท้ซอยตัน พระเจ้าแล้วตัวเองทำไงอ่ะ ฉันก็เลี้ยวซ้ายเลยขวาต้องช่วยตัวเองใช่ไหมล่ะเหลียวซ้ายเลยขวาก็เลยไปเจอทำไมฉันนึกฉันเลยหยิบขึ้นมาเลยตัวเอง ตัวเองฟาดมันเลยใช่ไหมฟาดมันเลย เปล่าเอามาแทนหมอนนะคะ เคยควายแอบมองที่ผู้ชายเห็นแล้วต้องหยิบผ้าเช็ดหน้าเช็ดเช็ดเช็ดน้ำลายไม่สนใจว่าใครจะมองไม่สนใจว่าใครจะมองตาเทควายเริ่มออกอาการเก็บอาการไม่ไหวอยู่แล้วตาเทควายเป็นชายจิ้มเทียมเห็นแล้วไม่ต้องหนาวแต่เธอยังฉันเธอไม่ต้องกลัวสนใจว่าใครจะมองไม่สนใจว่าใครจะมองแต่ใจควาย